urip kuwi mung mampir ngombe, ora bakal urip selawase. Apa wae sing ana ning donya kabeh kuwi bakal sirna. Yen wis tekan wancine, sapa wae bakal dikersake. Ditimbali karo sing kuasa, ditakoni amalmu ning donya. Sing becik bakal mlebu surga, sing ala mlebu neraka. Mula kabeh kowe manungsa do ilingo. Urip kuwi mung mampir ngombe, ora bakal urip selawase. Apa wae sing ana ning donya kabeh kuwi bakal sirna. Selawase.